Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Aralık Çarşamba. Yıl 2013, ay 12, gün 359, Kasım 48. 1435, Hicri Sefer 22, 1429, Rumi Aralık 12. İsmet İnönü'nün vefatı, 1973. Günün sözü. Bir memlekette namus erbabı, lahakal namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memleket için kurtuluş yoktur. İsmet İnönü. Günün tarihi. 371 yıl önce bugün 25 Aralık 1642'de İngiliz fizikçi ve matematikçisi Sir Isaac Newton Lincolnshire'de doğmuştu. Newton diferansiyel ve integral hesabı buldu. Başına bir elmanın düşmesinden esinlenerek yer çekimi yasasını ortaya koydu. İlk aynalı teleskobu yapan da odur. Ölümü 20 Mart 1727 Londra. Büyük Saatli Marif Takvimi. Now we've got more money in the bank, maybe. But you know, this old world still's got problems. Yeah. And sometimes I think that you can solve so many problems yourself, but other problems takes the whole doggone world. No matter how much money you got, those bombs can still fall down in your head. That's right. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Lay down my sword and shield down by the riverside. Study of peace down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Talk with the Prince of Peace down by the riverside. Study one or more. Shake hands around the world down by the riverside. Study war no more. Yes, study war no more. think we'd done rehearsed that. Yeah, it sounds like old times. Yeah. Now, Brownie, I know you and Sonny have traveled. You told me when you got back from India how you did a tour there some years back. And so you've seen the misery in the world as well as the good times. But I don't know what song you've been intending. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil, Selahattin Çolak ve Emre Gümüşer'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, dün akşam Noel'di ve Batı dünyasında, Hristiyan dünyada da bir tatil başladı. Noel'den dolayı biz de size mutlu, barışçı bir sezon dileyen Pete Seeger, Sonny Terry ve Brownie McGee üçlüsünden Down by the Riverside ile açtık. Destekçiler, dinleyicilerimize iyi bir tatil sezonuna girmekte olduğumuz yavaş yavaş söylüyoruz. Ve cesur bir yeni yıla da giriş hazırlıkları içindeyiz. Yıl sonunu değerlendirmesini de bitirmeye çalışıyoruz biz de. Ve Pete Seeger'ın bu çok eski tarihi bir kayıttan aldığımız bu şeyinde Pete Seeger'ın, Yılmaz İnsan Hakları Savunucusu Pete Seeger'ın söylediği gibi bir sürü problemi, sorunu kendi başınıza çözebilirsiniz ama başka problemler var ve onların çözmek için de bir araya gelmek gerekiyor. Mutlaka birlikte olmak gerekiyor. Şu Allah'ın cezası dünyanın bir araya gelmesi gerekir diyor. Biz de öyle dedik. Evet. Günaydın. Günaydın. Tarihte bugün neler olduğuna bakacak olursak 336 yılında milattan sonra ilk Noel kutlaması Roma'da yapılmış. Romalılar hızlı bir din değişikliğine gitmişler anlaşılan. Evet, pek kolay olmadıysa da ilk Hristiyanlar için. Evet. Gidildi. Bir katakomblarda epey işkence, katliam gördükten sonra sonunda dayanamayıp ilk Noel kutlamasını 336 yılında milattan sonra bugün yapmışlar. 1932'ye geçiyoruz oradan. Çok hızlı bir 1600 yıllık bir sıçrama yapıyoruz ileriye doğru. Ve Çin'e geçiyoruz. Çin'in Gansu bölgesinde 7.6 Richter ölçeğine göre şiddetinde bir deprem 70 bin kişinin ölümüne yol açmış. 1968'de bugün Genelkurmay Başkanı Cemal Tural konuşmuş ve ileride biz de Ay'a uçacağız demiş. 1973'te bugün Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Ankara'da 89 yaşında hayata veda etti. Uzun bir siyasi ömrü var. Kurtuluş Savaşı'ndan başlayarak önce milli şeflik gibi de bir ikinci adamlık, milli şeflik ve faşist bir liderlik yaptıktan sonra daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nın ardından da değişen dünyaya ayak uydurarak ortanın solu, kendi deyimiyle ortanın soluna, sosyal demokrasiye meyleden bir eğilimi olmuş ve çok uzun süre çeşitli darbeleri de görerek muhalefet lideri olarak çok uzun süre başbakanlıkta yapmış bir kişi. 14 Ekim 1950 seçimlerini Demokrat Parti kazanınca ana muhalefet partisi lideri oldu. Aslında 1946 seçimlerini de Demokrat Parti kazanmıştı ama hileli seçimlerde kendini tekrar başa getirdi. Orada çok dürüst bir seçim yapmış, seçimin başında olduğu söylenemezdi. Ama daha sonra çizgisinde yumuşama görüldü. 1971'de önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından sonra da partiden ayrıldı. Ecevit dönemi başladı. Vefat ettiği zaman da tabi senatör gibi hiç de tabi olmayan bir kurulun içindeydi. 13 yıl başbakanlık, 12 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı. Günümüze kalan en önemli sözünü de Saatli Marif takviminde size okuduk. Bir kez daha söyleyebiliriz. Bir memlekette namus erbabı la akal, en azından yani namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memleket için kurtuluş yoktur diyor, evet. İsmet Paşa. Tabi senatörlük neydi? Ne iş yapardı? Tabi olmayan dediniz ama. Tabi senatörlük darbeden sonra getirilmiş. Yani 27 Mayıs darbesinden sonra, askerlerin yaptığı darbeden sonra bir de böyle bir yasama, ekstra yasama organı, denetim. Halkın, milletin üzerinde. Bir çeşit ombudsmanlık gibi bir şey mi? Evet. Ombudsman ama kendilerini kendileri tayin ediyorlar o kurula ve tabii senatör ömür boyu. Yani bir kere bir atanıyorsun. Ünvan da bir şey işte böyle. Roma'daki senatörlerden de farklı, seçimi falan yok bu iş. Bir seçiliyor, atanıyorsun oraya, ömür boyu denetliyorsun milleti. Güzelmiş. Evet, parası da fena değildi herhalde. Bir de 1985'te bugün önemli bir şey. Türkiye'nin ilk hayali ihracat davasının sonuçlandığını da görüyoruz. Ve Yahya Demirel, iş adamı Yahya Demirel, dönemin başbakan ve cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in de yeğeni, kardeşinin oğlu Yahya Demirel 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fakat bu cezayı çektiğine dair bir şey hatırlamıyorum ben. Bir siyasi yakın yani. Evet. Evet, şimdi durumumuz bu. Gelelim günün haberlerine. Bir kere her şeyden önce şeyi söyleyelim ki dünya, küresel iklim değişikliği açısından küresel hararet durmadan yukarıya doğru dik bir çizgi halinde yükseliyor ve karbondioksit seviyeleri atmosferde görülmemiş bir boyutta devam ediyor. En önemli durumun o ve karne tutulduğu zaman yıl sonunda bir, belki yeni yılda da bir değerlendirmeyle girebiliriz. Dünyadaki bütün bilim insanlarının büyük bir, ezici bir çoğunluğu gidişin uçurumun kenarına doğru olduğunu, uçurumun dibine doğru daha doğrusu olduğunu, kenarında acaba iklim uçurumunun kenarından düşüyor muyuz, düşmekte miyiz ya da düştük mü, düşmeye, uçuşa başladık mı diye tartışıyorlar. Yani sadece kötü bir gelecek değil, felaket bir gelecek olduğunu da söylüyorlar ve son gülen doğa olacaktır diyorlar. Böyle bir durum var. Acaba bir sonraki neslin kurtulup kurtulamayacağı tartışmaları da var ama onlara daha sonra bakarız. Şimdi alışveriş zamanı ama. Yani öncelikle şey var. En önemlisi Birleşik Krallığı, her tarafta fırtınalar geziniyor. Birleşik Krallığı etkisi altına alan büyük bir fırtınada iki kişi ölmüş mesela. Ama Britanya'da İngilizler ve Britanya vatandaşları fırtına uyarısına rağmen alışverişe koşmuşlar. Evet. Ya, muazzam bir kış fırtınası varmış ve insanlar neredeyse dışarı çıkamayacak haldelermiş İngiltere'de. Fakat dediğiniz gibi ünlü Oxford Caddesi'nde %70'e varan indirimlerden faydalanmak isteyen tüketiciler evlerinizde kalın uyarısını aldırmadan sokaklara üşüşmüşler. Hasan Cemal de futbol için bir ara vermiş ve T24'te yazdığı yazıda fırtınaya rağmen gidip Chelsea maçını izlemiş. İleride Galatasaray'ın rakibi olacağı için onun da rakibin durumunu kontrol etmeye, gerçekten ağır fırtına vardı diyor yalnız. Evet, yani gelecek kuşaklara bir şeyler aktarmak lazım ama gelecek kuşak diye bir şey kalırsa biraz önce sizin dediğiniz evet. gibi. Chelsea maçından daha da önemli bazı sonuçlar da vermek zorunda kalabiliriz. Ama muazzam bir fırtınadan bahsediliyor dünya genelinde. Mesela Kanada'da bir dakika şeyi hemen söyleyeyim pardon. 100 bin ev elektriksiz kalmış güneyde, Britanya'da. Ve uçaklar tabii Heathrow ve Gatwick havaalanına inememişler. Dublin, Cork, Liverpool ve Manchester havaalanlarına yöneltilmiş ve uzun rötarlar var, gecikmeler var. Saatte 140 kilometreye kadar çıkmış bazı bölgelerde. Çok ağır, 130 kilometreye de çıkması bekleniyormuş Kuzey İrlanda'da. Ve araçlarında mahsur kalan insanlar var. Mesela 25 kişi Dorset'te olmuş bu. Evet, pardon. Fark etmez. Dünya dükkan sahipleri geçtiğimiz yıl oranla düşüş görülse de bu yıl Noel alışverişinde endişe ettikleri kadar büyük bir kayıp yaşamadıklarını ifade etmiş. Fırtına sebebiyle şemsiyelerle gelmişler müşteriler. Ama yani şemsiyeler de kurtarmamış tabii ki müşterileri. Öyle bir kar fırtınası varmış ki bazıları telefon kulübelerine sığınmışlar toplu olarak. 3-4 kişi telefon kulübesinde bekliyorlar. Kar fırtınası biraz olsun dinsin de alışveriş yapıp tekrar geri dönelim diye. Belki şey umudu da vardı. Doktor Who'nun telefon kulübesi sanıp zaman içinde bir uçuşa geçmek istemiş de olabilirler. Yani oradaki o müşteriler beklerken içeri Superman'in girmesi de pek hoş olmayabilir. Clark Kent. Evet. Orada da fena işler olabilir. Ama böyle yani fırtınanın sürüklediği bahçe kulübelerinden demir yollarına düşüyormuş bunlar. Tren yolları aksıyormuş. 5 kişi hali hazırda hayatını kaybetmiş. Ve karayollarında dahi ulaşım sağlanamıyormuş. Nerede 5 kişi? Britanya'da mı? Evet, Britanya'da. İngiltere'de. Bunlar artık yeni normal oldu eskiden. Yani bu bunca yıldır yapmaya çalışıyoruz bu mevsimde. Hava durumlarını da sık sık vermeye çalıştığımız programlar yapıyoruz. Ama ilk defa bu yeni normalleri böyle iklim değişikliği şimdi ve burada. Evet. Kanada'dan bahsediyordun. Kanada'da ise 2-3 gündür devam eden büyük bir fırtına var. Kar ve dolu yağışı doğu yakasının neredeyse felç ettiğinden söz ediliyor. Pek çok yerde elektrikler kesilmiş, ulaşımda aksamalar yaşanıyormuş aynen Britanya gibi. Ama dostumuz Bülent Müftüoğlu'nun gönderdiği bir fotoğraf vardı Serpil Odabaşı'ndan aktarmış o da. Yani Toronto'nun kristal şehir olduğunu, böylesinin daha önce hiç görmediğini ve ağaçların kırılıp sincapların evsiz kaldığından bahsediyormuş Serpil Odabaşı'da. Yeni ağaçlar kırılıyor. Normal, evet. Ağaçlar kırılıyor. Zora dayanamayıp çatlıyorlar ama evet. Alışveriş çatlaması da var. Alışveriş önemli tabii ki. Evet, yani acayip koşuşturma var. Ama ne aldıkları online dönemde, alışveriş evet. 2013'te hızlanmış. Seneye rakamlar patlayacak demişler. Bakın evden çıkmadan gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz istediğiniz şeyi. Tabii. İstediğiniz kadar dışarıda seller sular götürsün. Tabii, hiç fark etmez. Ama bir noktadan sonra artık evinize de girmeye başladığı zaman o zaman kaçacak yeriniz olmuyor galiba. Yok, var. Bu avlumuz var. Avluya kurduğun telefon kulübesini gördün herhalde. Evet, Selahattin, o kadar ağaçların yaptık? Arasında görebilmek pek mümkün olmuyor aslında ilk bakışta ama. Ama o ince yani çok hafif bir alaşımdan yaptırdık onu biz. Orada zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Neyse 2014'e geçtiğiniz zaman online alışverişte muazzam artışlar yaşanacakmış. Yani dışarı çıkmanıza da gerek kalmayacakmış. Bundan bahsediliyor Hürriyet'te. Ve bu İngilizlerin o çılgın alışveriş ritüeli de yani Black Friday denilen durum da İngilizlerin de değil sadece Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere evet. Birçok yerde var. Türkiye'ye de getirilmeye çalışılıyormuş. Heyo. Tüm alışveriş merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu TAMP. Ondan bir açıklama var. TAMP'tan Vahap Küçük, Amerika'daki yüksek indirimli satışların yapıldığı Black Friday, Kara Cuma'yı Türkiye'de yapmak istediklerini belirtmiş. 2014'te Shopping Fest içinde bir günü ya da bir açılışla kapanış gününde Black Friday'i birkaç alışveriş merkezinde yapmayı planlıyoruz demiş. Ay, vay canına. Yani sadece o da değil. Artık New York'ta da simit pişecekmiş. Biliyorsunuz oldukça küresel bir marka haline geldi İstanbul ve Türkiye. Kaça? İşte sorun da orada, kaça. 5. caddede açılıyormuş yeni simit dükkanı. Hedefleri katlanıyormuş ve aylık en düşük kira 30 bin dolarmış. Yani böyle bir marka değeri olan ülkede gelip Black Friday yapmayacaksınız da nerede yapacaksınız? Yapacaksınız. Doğru. Yani. Bu arada yeni çok bir müjdem var. Biraz daha ilerisi için sana ama yeni doğan bebekler için mükemmel bir ürün piyasaya verilmiş. 2 ürün aslında. Bir tanesi bebeklerin doğduktan hemen sonra tablet, iPad'ler satışa çıkmış. Bebeğin şeyine koyuyorsun. Kendini seyrediyor iPad'de, oyunlar oynuyor. Ve yeni bir sanal dünyaya geçişini tamamlıyor. iPad Activity Seat adı da. Adaptasyon mudur? App, uygulama. Ve yeni doğan bebekler saatlerce oturuyorlar işte. Orada iPad seyrediyorlar. Az buz bir buluş değil. Evet. Ama bununla yetinildiğini sanıyorsan yanılıyorsun. Bu haber bana geçen hafta okuyup da maalesef iki hafta önce okuyup da aktaramadığım bir başka haberi de bu sunma fırsatı veriyor. Bir de iPod çıktı. iPod lazımlık yani. Oturak oturuyorsun lazımla biraz bebek, daha biraz için, gençken daha büyükler için mi? Biraz daha büyük. Yani bu bebekler için iPad değil. Biraz daha büyükler bundan için. Bundan 2 ay daha büyümüş olanlar için de nereye tuvaletimi yapsam kaygısı olan çocuklar için. Evet, evet. Tuvalet terbiyesi için oturup bir yandan oyun oynarken bir yandan da onu yapıyor. Daha büyükler için de tekerleklisi de versiyon 2 olarak çıkacak herhalde işe giderken. Hiç tabletinden uzak kalmayacak. Yani işe niye gidiyorsunuz ki? Online olarak evde yapabilirsiniz işinizi. Tabii. Dışarı çıkmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Alışverişinizi de dışarıda yapın. Tuvaletinizi de içeride yapın. Yiyin için. Versiyon 2'yi bekliyorum. Versiyon 3'te de motorlu olacak. Ve evin içinde ve dışında da hızla bir yandan yaparken bir yandan benim, başka şeyler. Benim anlamadım neden bu haber benim için, sizin için bir anlam ifade etmiyor. Genç kuşağı. Yani kaç sene sonrası için düşünülüyor bu? Çıktı bunlar. Çıktı mı? Piyasaya. Hı, iyi. Tamam. Benim de size bir haberim var. Dünyada yaşam süresinin en uzun olduğu Japonya'da, Okinawa'da uzun ömrün sırrı çözülmüş. Gençlik iksirini keşfedildiğinden bahsediliyor. Okinawa'daki Ryukyu Üniversitesi'nde Shinchaki Tawada ve ekibi 20 yıl sürdürmüş araştırmasını ve sonunda meyvesini geliştirmişler. Gençlik meyvesini. Adadaki uzun ömrün sırrını zencefil ailesinden gelen getto bitkisinin özü olduğu ortaya çıkmış. Şöyle durum. Tavada laboratuvarda bitkinin özünden elde ettiği iksiri ömrü sadece bir ay olan solucanlar üzerinde denemiş ve solucanları iki gruba ayırmış Tavada. Her gün getto iksiri alanlar ve almayan. Almayanlar diye. Alanların yaşam süresi %22.6 oranında artmış. Böyle bir durum var. Gençlik iksirinin bulunduğundan bahsediliyor. Gençlik değil de yaşlanmama iksirinden bahsediliyor aslında. Evet, yalnız bu indirgemeci yaklaşım, bütünselci yaklaşım gözden kaçırıldığı anda hiçbir işe yaramaz. Yani bunun bu haberin sonrasını da bekliyorum. Elbette doğru bu. Okinawa özellikle yoğun sigara içmesine rağmen en yüksek ömürlü ve en sağlıklı insanların bulunduğu yerlerden biri dünyada da ve Japonya'da da. Evet. Fakat o haberde ayrıntıda önemli bir şeyden bahsediyor. Fast food restoranlarından bahsediyor. Hayır, ayrıntıda gözden kaçan bir şey var maalesef. O da bitkisel beslenmenin pirinçle ve bu maddelerle besleniyorlar. Et filan yemiyorlar fazla da onun için. Evet, yani tavada da şey diyor, adaya fast food restoranlarının açılmasıyla durum değişiyor. Ha, fast food da bitmiş işte. Evet, geleneksel beslenme biçimiyle bağların koparılması gerektiğinde de ömür daha az. Bu oranlar daha az hale geliyor demiş. Evet ama ne gam şey çıkacak tabii. Ne şimdi çıkacak? Supplement denilen takviye yani, tabletler bundan yapılacak. Bence o kadar umutsuz olmanıza da gerek yok. Bakın McDonald's'ın insan kaynakları sayfasında bile fast food'un sağlıksız olduğuna ve obezite riski taşıdığına dair gönderiler paylaşılıyormuş. Radikal gazetesinde de var bu. McDonald's'ın insan kaynaklarının web sayfasında çalışanlar için beklenmedik bir öneride bulunulduğundan bahsediliyor. Ve burada bizim sattığımız ürünlerin, fast food ürünlerinin sağlıksız ve obezite riski taşıdığını söylüyoruz demişler. Ve çalışanlarını uyarmışlar. McDonald's kendi çalışanlarını bile uyarıyor. Çok güzel. Benim her zaman merak ettiğim husus bu. Şimdi resimde, fotoğrafta gördüğü ya, 3, 4, 5 tane. 5 mi? 2, 4, 6. Aşağı katlarda yok galiba 6 tane. Köfte. Ha, köfte değil ama ekmeklerle beraber 5 mi oluyor? Neyse öyle yani. Bir şey. Ben müthiş deneme yapmama rağmen o kadar ağzımı açamıyorum. Hepsini birden alacak kadar, bir ısırıkta yutacak kadar. Yumrukla vurun, dövün biraz hamburgeri. Üzerine biraz böyle kola dökün. Sonra biraz milkshake'in içinde ezin. Sonra küçük parçalarla ağzınıza atmaya çalışın ama elinizde böyle bir yoğurduktan sonra. Olamaz. İyi mı? Onu da deneyeyim. Evet. Yani durum bu. Evet, durum bu. Fakat yeni haber de şu. Onu da söyleyelim. İklim değişikliğiyle mücadele için et talebinin düşürülmesi gerektiği zorunluluğu da açıkça ortaya çıkıyor. Yeni bir Aberdeen Üniversitesi'nden İskoçya'da ortak bir çalışmada geviş getiren hayvanların açığa çıkardığı metan gazını ve yem üretiminde çıkan nitrik oksit, azot oksidi azaltmanın iklim değişikliği mücadelesi için önemli bir katkı sağlayacağı, aksi pek olmayacağı da söyleniyor. Çok önemli bir haber, evet. Burada Nature Climate Change dergisinin internet sitesinde yayınlandı 20 Aralık tarihli bir rapor. Zaten Dünya Bankası'nın bir çeyrek yüzyıl orada uzmanı olarak çalışanlarından birisi de %51'ini sera gazına salımlarını %51 hayvan beslemek ya ve yemenin yol açtığını da açıkça ortaya koymuştu. Öte yandan bir de başka bir terslik var yalnız. Amerika'da yoksulların yemek kuponu karşılığında gıda temin etmesini sağlayan tamamlayıcı beslenme destek programında 4 milyar dolar kesip attılar. Kesinti yaptılar. Ve Deutsche Welle'de çok etkileyici bir röportaj yapılmış. Karardan etkilenen insanlarla konuşmuş. Yemek kuponuyla yaşıyorlar. Gelirim yok, yiyecek kuponu alıyorum diyor. 200 alıyordum, şimdi 11 dolar düştü, 189 alıyorum diyor. 58 yaşında bir adamın işsizliğin kasıp kavurduğu Amerika'nın güney eyaletlerinde bir iş bulması neredeyse imkansız diyor. Yemek kuponu almanın kriterlerinden bahsediyor ve insanın içi daralıyor bu haber. Yoksulların daha da yoksullaştığını. Niye onlar kara cumaya koşmuyorlar? Onlar için her cuma kara ya da her gün kara. Evet, yoksulların daha da yoksullaştığı korkunç bir durum. Sonra şöyle bitiyor Miriam Brown'un haberi. Ercan Coşkun'la beraber programın daha da fazla kesintiye uğraması halinde ne olacağını ise konuştuğumuz hiç kimse düşünmek bile istemiyor demiş. Evet, madem açlıktan bahsediyoruz bir haber daha var. Mısır'da Müslüman kardeşlerin üst düzey yetkililerinin aralarında bulunduğu 450'den fazla tutuklu açlık grevine başlamışlar. Evet, çok önemli bir İnsanlık şey. İnsanlık dışı tutukluluk koşullarına dikkat çekmek için başladıklarını söylüyorlar bu açlık grevine. Ve çoğu yakınlarını görmelerine izin verilmediğini, hukuki danışmanlık ve tıbbi yardım alamadıklarını söylüyorlarmış. Doğrudan terör örgütü yaftası kullanılıyormuş, üzerlerine vuruluyormuş. Ayrıca aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan hücrelerde de kaldıkları söyleniyor. Yine bu evet, gerçek bir facia da orada. Mısır zaten galiba insanlık haritasından yavaş yavaş çıkartmaya da başlayacağımız bir yer. Evet, sadece yafta değilmiş. Mısır Başbakanı Müslüman kardeşleri terör örgütü olarak kabul ediyoruz şeklinde bir açıklama da yapmış. Ve açlık grevindeler işte onlar, evet. Da onun için. Ama Mısır'da gerçekten çok ağır bir noktaya doğru gidiliyor ki gidiliyor. Müslüman kardeşlerin ev ve iş yerlerine de saldırılar gerçekleşmeye başlamış. 14 polis öldü bir patlamada, 96 polis yaralandı. Tıpkı Chris Hedges'in daha ilk darbeden sonraki günlerde belirttiği gibi bir durum oluyor. Kaçınılmaz olarak muazzam bir gelir dağılımı, adaletsizliği ve işsizlik olduğu için kendilerini hiçbir şekilde ifade edemeyen insanlar büsbütün radikalize olacaklar, radikalleşecekler. Ve yer altına çekilecekler Müslüman biraderler İhvan'da ve ondan sonra kan gövdeyi bütün götürecek diye bir kehanette bulunmuştu. Evet. Maalesef onun gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz. Yani Mısır'da patlama meydana geldi. Başbakan Hazim el-Biblawi Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan etti. Mısır kritik eşikte diye haberler var. Bundan da bu kadar bahsedeceğiz. Güney Sudan'da bir haftadır süren çatışmalarda 200 kişinin de ilaveten kurşuna dizildiği haberi var. Çok ağır bir durum. Olayların etnik temizlik boyutuna ulaştığı iddia ediliyor. Çeşitli kaynaklardan okuyoruz, artık kaynak vermeye vaktimiz de yok maalesef. Evet, aynı zamanda İsrail ordusunun Gazze şeridindeki farklı hedefleri düzenlediği saldırılarda Bir çocuk da hayatını kaybetmiş. 8, 3 yaşında Filistinli bir kız çocuğu. 7 kişi de yaralanmış. Burada da her zamanki facia var. Bir de şeyden bahsedip bitirebiliriz herhalde. Bu ilk yarım saatlik bölümü alışverişe çıkmadan önce hemen. Şöyle söyleyelim. Edward Snowden ben kazandım dedi. Gazeteciler çalışabildiği, görevlerini yapabildiği sürece yapmaya çalıştığım her şey meşru demektir. Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun eski sistem analisti Edward Snowden. Oyun bozan diyoruz biz buna. Serkan'a da bir günaydın evet. diyelim buradan. O kelimeyi bize hediye ettiği için. Serkan Kaptan'a bir günaydın diyelim. Serkan Kaptan'a. Amerika Birleşik Devletleri izleme politikalarının yeniden değerlendirilmesine neden olan gizli bir belgeleri sızdırmasıyla ilgili görev zaten başarıyla yerine getirildi demiş. 30 yaşında yılın. Ben anlamadım bunu. Kesinlikle adamı. Görev ne? Neydi? Toplumun kendini değiştirmesine bir şans tanımamız lazım. Ben sadece buna aracılık etmeye ama çalıştım. Ama belgelerin, gizli belgelerin çok az bir kısmının açıklandığından bahsediliyordu. Daha açıklanacak çok fazla şey. Devamında başkaları açıkla. O anlamda söylemiyor. Bu kar topunu başlattım. Toplumun tamam. kendini değiştirmesi ve kendini istediği biçimde kaderini belirleyecek yönetime kavuşmasının yolunu açmakta ufak bir katkıda bulundum diyor. Yoksa ben bir yerden kaçmadım, kaçtımsa hükümetten kamuya kaçtım diyor. Halka doğru kaçtım demiş. Çok ilginç şeyler söylüyor. Daha yeni başlıyor ki hikaye galiba. Evet, bu daha başlangıç diyor. Zaten kendisi her zaman söyledi bunu. Ve son olarak da maalesef tatsız bir haberle bu ilk yarım saati bitirelim. Eski BP, dünyanın en büyük enerji devlerinden, petrol devlerinden BP şirketinde çalışan jeolog Richard Miller doktor bir konuşma yapmış University College London'da ve demiş ki peak oil geldi burada şimdi ve burada en yüksek seviyesine çıktı. Bundan sonra gidişat bütün ekonomileri de paramparça edecek şekilde aşağı inecektir diye de bir kehanette bulunmuş. Geohazards üzerine, yani jeolojik tehlikeler üzerine bir konuşma ve kurslar dizisi var. Onu anlatmış. Çok ayrıntılı bir haber. Guardian'da çıktı. Nafiz Ahmet imzalı bir haberle. Nafiz Ahmet ve jeolog diyor ki ayağımızı hepimiz denk alsak çok iyi olur demiş. Ama bu konuda herhangi bir işaret aldığına doğru dair hiçbir şey yok. Son olarak da Halep'in yine bombalanmış olduğunu söyleyelim. Yani Halep haftalardır bombalanıyor. Varil bombaları. Şu şekilde gerçekleştiriliyor operasyon. Gözünüzün önüne getirmek için söylüyorum. Helikopterlerden aşağı iki tane varil sarkıyor. Halep'in halen sivillerin yaşadığı, çoluk çocuk herkesin yaşadığı şehirlerin üzerinde helikopterdekiler bu ipleri kesiyorlar ve TNT dolu variller aşağıya şehrin üzerine düşüyor. Düşüyor. Yani ilk bombalamada bir hafta boyunca Esad rejiminin bombalamaları sonunda Kuzey Suriye'de 300'den fazla insan öldü. Ve körlemesine bir saldırıyla. Ve aralarında 87 çocuk var. İşte yani sonucu da bu. Tarihte bu kadar büyük bir vahşet rakamsal olarak düşünmek bile kolay ve değil. Bu şekilde bir savaşla düşünebilmek mümkün değil galiba. Yani uçaklardan aşağıya sivil şehirlere bombalar yağıyor. Ve o sivil şehirlerin kendini koruyabilecekleri bir durumu yok. Ve varillerin içine bazen çivi ve metal parçaları da yerleştiriyorlarmış. İşte. Yani bu savaş suçu, insanlığa karşı suç filan hepsini aşan bir durumdan bunu bahsediyoruz. Bunu gerçekleştiren kişi bu helikopterlerin sahibi de ben halkıma karşı nasıl kimyasal silah kullanabilirim diyen Beşar Esad. Ve şu anda en kötüsü de kimsenin sesi çıkmıyor. Yani artık olağan ve alışılageldik bir hale gelmeye başladı bu saldırılar. Evet, dün hiç sadece mesela 30 kişi. Dün sadece 30 mu? Evet evet. Bakın. Yani 30'dan daha fazlaydı. Böyle bir saldırı gerçekleştirdiği zaman eskiden geçtiğimiz aylarda Türkiye hükümetinden de bir takım açıklamalar, kınamalar vesaire gelirdi. Batı dünyasından bir takım kınamalar gelirdi. Artık onlar da duyulmuyor. Yani böyle şeyler de gelmiyor artık. Kınıyoruz ya da yapmayın. Esad şöyledir, Esad böyledir denilen şey de yok. gayet normalleşmeye başladı. Sivil şehirlerin üzerinden dinamitlerle dolu varilleri bırakması bu uçakların, helikopterlerin. Evet. Felaket, yani dünyanın en yaşanmak istemeyeceğiniz, yaşamak istemeyeceğiniz bölgesi haline geldi Suriye. Ve hemen yanı başımızda. Oradan savaştan kaçan insanlar da Türkiye'ye geliyorlar ya da Lübnan'a gidiyorlar. Kaçabilecek hiçbir yer yok. Yok, kaçabileceği hiçbir şey yok. Burada da dilenmek ve fahişelik falan yapmak gibi evet. işler zorunda kalıyorlar. Yüz binlercesi de buraya kaçtı. Milyonlarcası komşu diğer ülkelerde de gidiyor. Böyle bir yılı öyle kapatıyorlar onlar da. Kara Cuma alışverişine pek katılacak durumda değiller. Şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra da Yalancı Yalancı Sana Kimse İnanmaz şarkısı gibi bir şarkı çalarak Türkiye'deki çeşitli açıklamalara bakacağız. İster inan ister inanma. Açık Gazete. Three Dog Night grubundan dinlemekte olduğumuz parça Liar, yalancı ve sana kimse inanmaz diyor. İster inan ister inanma başlığını atmış bugünkü Radikal Gazetesi. Türkiye'deki yolsuzluk, çürüme, hırsızlık, rüşvet, kara para aklama, altın kaçakçılığı ve benzeri başka kaçakçılık, evet. şantaj filan haberlerin arasında bir flash gelişme var. Öyle mi? Evet. Nedir? Açıklama şu şekilde. 17 Aralık tarihi itibariyle gerçekleştirilen operasyonun hükümetimize ve partimize ve ülkemize karşı kirli bir tezgah olduğunu ve çok açık bir şekilde bu özür dilerim. Böyle bir operasyon olduğu çok açık bir şekilde ortadadır. Böyle bir tezgah olduğu ortadadır deniyor yapılan açıklamada. Yakın çalışma arkadaşlarımın ve evladımın da dahil edildiği bu çirkin oyunu bozmak ve gerekçelerin ortaya çıkmasını sağlamak için Ekonomi Bakanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım. İmza Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan. Güzel. Komployu açığa çıkartmak için ilk istifa etmiş. Bu etik bir davranış sonunda geldi. Evet. Geç olsun güç olmasın evet. diyelim. Bu çok önemliydi. Yani önce yol arkadaşı sonra yol diye de bir başlık vardı. Pakistan dönüşü yollarına gül arabasına ve yollarına gül dökülen ve tuhaf takkeler giydirilen başbakan sonunda dönüşte yolsuzluk operasyonundan bahsetmiş. Yol arkadaşı yoksa yol neye yarar? Milletin kasasından yiyen varsa hesabını biz sorarız demişti. Fakat ilk istifa gelmiş oluyor. Bu Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'dan. Evet, daha önce halbuki böyle şeyler yapmayacağına dair de epey şey vardı, dayanamadı anlaşılan. Evet, işaret vardı fakat olmamış. Bu çirkin oyunu bozmak ve gerçeklerin ortaya çıkarmasını sağlamak için Ekonomi Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunmak deniliyor. Evet, bu başbakanı beklemeden ayrılmış olması da ilgi çekici ve önemli bir şey. Beklemeden mi? Nasıl? Başbakanın kendisini yeni kabine revizyonuna. Yeni kabine, ben dönüşünü zannettim. Yok yok. Çünkü dönüşünde de konuşmuştu. Evet evet. Şimdi şu enteresan bir şey var. Çok fazla sayıda konuşma var. Hangi birinden başlayalım? Mesela Muammer Güler İçişleri Bakanlığı'nı sürdürüyor oğlu tutuklanmış olduğu halde. Oğlumun evindeki para sattığı villadan geliyor. Evrakları var. Satışta ipotek sorunu doğmuş. Bankaya konulsa kaynağının gösterilmesi mümkün değil demiş. Dolayısıyla kaynağını gösteremeyeceği bir iş için memleketin koskoca İçişleri Bakanı'nın kabine üyesi, en önemli halkımızın bütün güvenliğinin, namusunun, ırzının emanet edildiği kuruluşun başındaki adam ve bankaya konulsa kaynağının gösterilmesi mümkün olmadığı için sattığı villanın parasını ayakkabı kutusuna koymuş. Ayakkabı, evet, kutusunda mıydı o da? Evet, ayakkabı kutusundaydı. Galiba. Yani çelik kasaların hemen üstündeki ayakkabı kutusu olarak hatırlıyorum ben. Para sayma makinesi de hemen yanındaydı. Makinesinin yanındaydı değil, evet, mi? Evet. Böyle bir açıklama yapılmış. Yapılmış. Yani birisi bakanın oğlu, İçişleri Bakanı'nın oğlunun evi satıp bu parayı elde ettiğinden bahsediliyor. Halk Bankası Genel Müdürü'nün kendisine gelen İmam Hatip Lisesi yaptırmak için verilen bağışı evinde kutu içinde sakladığından bahsediliyor. Bayağı bir bankada para tutulmuyormuş. Evet. Yani banka başkanları, banka genel müdürleri bile bankalarda para tutmuyor. Evet, evinde 6 para kasası ve yüklü miktarda dolar, avro ve Türk lirası bulunan Barış Güler rüşvet almaya ve vermeye aracılık suçundan tutuklanıp Metris cezaevine gönderilmişti. İddialarda şu: Sarraf'ın yakınlarını Türk vatandaşlığına geçirmek için rüşvet almak, Çin'de Sarraf'ın hayali ihracat yapan firmalarının sıkıntı yaşamaması için referans mektubu yazılması, emniyet müdürünün Sarraf'ın yolsuzluklarını MASAK'a şikayet ettiği gerekçesiyle $400,000 karşılığında başka ile sürülmesi, Sarraf'ın trafik uygulamalarında durdurulmaması için, trafik polisinden de sorumlu ya, İçişleri Bakanlığı, evet, o $1,5 milyon rüşvet karşılığında koruma polisi tahsisi. Barış Güler bana borcunu Sarraf, şüpheli RB vardı, bana olan borcunu ona verdiği komisyondan ödedi. Toplam alacağımızın %10'unu anca alabildik. Rıza Bey hayırsever ve saygılı biridir. Kendisiyle para karşılığı iş yapmam söz konusu değildir. Sadece hava yoluyla seyahat eden birisi olarak kayıtlar incelendiğinde babamla ne kadar az görüştüğüm ortaya çıkacaktır demiş. Muammer Güler de oğlumun evinde bulunan para sattığı villanın parasıdır. Bütün evrakı vardır. Tüm delilleri belgeleriyle sunacağım. O paralar oğlumun Bahçeşehir'deki villasının satışından elde edilen paradır. Bütün belgeleri de mahkemede ibraz edilmiştir. Satış sırasında ipotek sorunu doğmuş. Dolayısıyla paranın bankaya konulması halinde kaynağının gösterilmesi mümkün değil. Kasanın nedeni ise oğlumun biraz pinti olması demiş. Pinti olan. Ya bilmiyorum yani, bu Rıza Sarraf'ın ya da Reza Zarrab'ın vatandaşlık verilmesini ben gayet akla uygun buluyorum. Çünkü ne Azerbaycan kabulleniyor ne de iş yaptığı İranlı ortağı kabul ediyor kendisini. Dün gelen iki açıklama vardı. Bunlardan bir tanesi Azerbaycan Büyükelçiliği'nin 17 Aralık'ta yolsuzluk operasyonu baş şüphelisi olan bu Rıza Sarraf'ın Azerbaycanlı olmadığının açıklamasıydı. Diğeri de Babek Zencani, yani bu Türkiye'yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kilit isimlerinden Sarraf'ın arkasındaki isim olduğu öne sürülen kişi olan reis ya da kont olarak da, kont bankında sahibi olarak da bilinen İranlı dolar milyarderi Babek Zencani de yaptığı açıklamasında Rıza Sarraf'la beraber anılmak istemiyorum diyordu. Yani yurt dışında oldukça popülaritesinin az olduğu bir insan ortaya çıkıyor. Fakat Türkiye'ye baktığınız zaman hayırsever, eli cömert, yani tam bir iyilik abidesi bir insan olduğu da gelen demeçler arasında görebilmek mümkün. Yani burada Türkiye vatandaşı olmayacak da nerenin vatandaşı olacak bu kişi de düşünebilmek mümkün. Ayrıca Babek Zencani'nin İran'daki önemli bir projesi de iptal edilmiş. Bundan da bahsediliyor. Bu çılgın proje olarak nitelendiriliyor kendisini. Şimdi önce o da iptal edilmiş. Evet. Peki, çeşitli açıklamalar, bolca açıklama var. Ama en birinci sırada belki şeyi söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı yolsuzluk soruşturması için ilk kez konuştu. Bağımsız mahkemeler millet adına en doğru karar verecektir dedi. Hukuk devletinde çift başlı bir yapı olamaz dedi. Doğrusunu yargı söyler dedi. Herkes rahat olsun dedi. Bu ne kadar rahat olmasını sağlayabiliriz bilmiyorum ama Ahmet Kaya'nın ödülünü almış Gülten Kaya da sözü susturulmuş, kalbi incitilmiş bir sanat insanının cümlelerini dillendirmenin bir vicdan borcu olduğunun anlaşılmasını isterim demiş. Tarihi bir gün yaşanmış Çankaya'da, bunu da belirtelim. Sürgünde ölen Ahmet Kaya'ya 28 Şubat sürecinde ordudan atılan İskender Pala'ya, 1960 darbesinde üniversiteden atılan Profesör Fuat Sezgin'e, bugün devletin zirvesinde Cumhurbaşkanı Gül eliyle ödül veriliyor olması da tarihi bir olaydır diyor. Mehmet Gündem de Milliyet'te yazmış bunu. Yani iki başlı otorite olmaz diye devam etmiş Cumhurbaşkanı. Emniyet, yargı ya da devletin başka kurumlarında farklı ideolojilerde insanlar olabileceğini de söylemiş. Ama devlet işlerinde anayasa, kanunlar ve çalıştıkları kurumların kuralları bağlar. Bunun dışında hiçbir otorite söz konusu olamaz demiş. Demokratik hukuk devletlerinde bu böyledir demiş. Gel gelelim, pek böyle görünmüyor şimdilik. Evet, Başbakan Erdoğan da dün Pakistan'dan döndü. İki günlük Pakistan ziyaretini gerçekleştirdikten sonra Ankara Esenboğa Havalimanı'na ilginç pankartlarla karşılanmış. Mesela bunlardan bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Gençlik Kolları'nın açtığı pankart. Fotoğrafı da var Hürriyet gazetesinin internet sitesinde. İn de inelim, gir de girelim diyorlar. İn ve gir tırnak içinde yazılmış. Sarı olarak. AK Parti'nin amblemindeki sarı olarak. Ha, in yani ayı inin, yani hayvan ininden bahsediyor. Gir neyden bahsediyor peki? Hani bazı evlere ve binalara girmeyi düşünüyorlar. Evet, yani vur da vuralım vardı. Gezi Parkı sırasında yaptığı şey, milli iradeye saygı mitinglerinde atılan tezahüratlar ama arasında. O Milliyetçi Hareket Partisi'nden de vur de vuralım. Öl de ölelim. Öl de ölelim. Bu şey, bu Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Bahçeli'ye ülkücü faşist gençlerin söylediği bir şeydi. Şimdi bu yeni bir bir şey. Biraz mutant yani. Hayır. Tam olarak ne oldu ortaya çıkmıyor. Yol ver. Gidelim, Taksim'i ezelim evet, vardı. Tamam, anladım şimdi. Ona daha yakın ama ona da Taksim'den yani daha doğrusu Gezi direnişinden gelen cevap olağanüstü hızlı ve çabuktu. Peki buna ne diyorsunuz? Bugün karanlık. Taksim'i gezelim. Taksim'i yol gezelim. Ver ha. Gidelim, Taksim'i gezelim diye olağanüstü bir cevap da gelmişti. Bu nasıl bu? Bugün karanlık tarafta gizlenenler zamanla birer birer tükenirler. Kırık desteğe beddua konulmaz, zamanla sızıntı yapar. Sürekli bir harf oyunları içerisindeler. Evet. Peki Erdoğan bir de şey demiş, kelime oyunu var evet. Mı bilmiyorum burada da. Onlar tuzak kursun, halkın ve hakkın tuzağından güçlüsü yoktur diyor. Benim bildiğim tuzak kelimesi pejoratif anlama, olumsuz anlama olan bir şey. Yani tuzak sadece pusu, yani Çetin Altan'ın unutulmaz deyişiyle. Türklerde düello geleneği yoktur. Mert çarpışma geleneği genellikle pusu kurar. Türkiye'nin geleneğinde bu vardı. Tuzak da pusuyla özdeş bir evet. Şey değil midir? Tuzak o zaman halkın ve hakkın tuzağından bahsetmek ne ölçüde mümkün? Bunu hangi terminolojiyle, İslami ya da etik, hangi terminolojiyle karşılayacağız bilmiyorum. Artık kelime oyunu da kurtaramaz galiba bu demecin içindeki anlamı. Yani biz en iyi tuzağı biz kurarız diye bir konuşmadan bir anlam çıkarıyorum ben ve Allah muhafaza diyorum. Evet. Tuzaklardan korunalım diyoruz. Bedduaya lanet, duaya davet etmiş ama böyle olmuyor. Yani çok peki konuşmalara ister inan mı başlığını vermişti şey Radikal Gazetesi, onunla devam edelim. Mesela Zafer Çağlayan biraz önce sözünü ettik, istifa etmiş olduğunu, bu ilk önemli, geç olmasına rağmen oldukça önemli ilk istifa bu, görevden ayrılma. ne benim ne evladımın ve ne de onun kadar değerli çalışma arkadaşlarımın bir yanlışın içinde olması söz konusu olmaz demişti. Yanlışın içinde olmayız demişti. Bir başka şey Süleyman Aslan, bu Halkbank Genel Müdürü. Evet, Halkbank Genel Müdürü. O da kutudaki, ayakkabı kutusunda gene çıkan paraların aslında bağış için olduğunu söylüyordu. Sarraf hayırlara vesile olmak istediğini söyleyince aklıma Osmancık İmam Hatip Lisesi geldi. Neden? Hayır amaçlı paraları nezdimde tuttum. Kendisi de şeymiş. Osmancık İmam Hatip Lisesi mezunu. Mezunuymuş. Yani bir banka müdürü hayır için kendi evinde para tutması kadar garip bir şey yok galiba benim şu anda hatırladığım kadarıyla okuduğum haberler içinde. Açık gazete içerisinde. Bir banka müdürüsünüz. Koskocaman bir banka. Devlet Bankası. Devlet Bankası bu. Reputasyonu oldukça yüksek bir banka olduğu ortaya çıktı en son gelen açıklamalardan sonra. Yedirmeyiz deniliyor Halk Bankası'nı. Böyle bir bankanın müdürü olarak size verilen bağışı kendi evinizde bir ayakkabı kutusu içerisinde taşımaktan, saklamaktan bir beis görmüyorsunuz. Ne amaçla kullanırsanız kullanın. Yani meslekte bu tip şeyleri ne olarak adlandırılıyor? Bir bankacının meslek etiğinde böyle şeyleri ne olarak adlandırılıyor? Tam olarak bilmiyorum ama. Bak, kulak ver. Ne diyor? Osmancık Çorum'un bir ilçesiymiş. Evet. İlginç bir durum var. Yani Süleyman Aslan öyle diyor. Yani 500 bin avroyu kendi imkanlarıyla oraya gönderdi diyor. Bu paralar evde duruyordu. Çünkü bankaya herhangi bir kasaya koyduğumuz zaman kimin adına ve niçin konulması gerektiğini tutanakla belirtmemiz lazım. Aynı ifade şimdi Süleyman Arslan'dan geliyor. Yani ikisi de İçişleri Bakanı Muammer Güler de Halkbank Genel Müdürü de bankaya konulursa kaynağı gösterilmez diyor. Biri Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu, her şeyinden sorumlu İçişleri Bakanı, bütün vatandaşlarının, öbürü de Türkiye'nin namusu demek olan işte mali işlemlerinden sorumlu büyük bir halk bankasının sahibi ve onlar ikisi de bankalarda kayıtları göstermemek için sakladıklarını söylüyorlar. Paraları. Evet. İnanılmaz bir durum var. İşin aslında bir diğer boyutu da rüşvet operasyonu sonrası Türkiye'de Amerika Büyükelçisi Frank Ricardone'ye hedef alan suçlamalar. Bu suçlamaların ardından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da sonunda yazılı bir açıklama yapmış. Sözcü Jen Psaki imzasıyla yayınlanan bildiride Türk medyasının bazı unsurları tarafından Büyükelçimize yönelik devam eden temelsiz saldırılar son derece rahatsız edici bulunuyor denilmiş ve kaygılar iletilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde de durum bu. Evet, o da konuşmuş. Yani konuşmaların tamamı elimizde bu şekilde birikiyor. Bir de mesela işte şey de var, bir açıklama daha Erdoğan Bayraktar'la ilgili. İddiaların şahsımla alakası yok. Oğlum ve çalışma arkadaşlarımın masum olduğuna inancım tam şeklinde onun da konuştuğunu görüyoruz. İddialar neydi? Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar'ın rüşvet vererek ve bakanlığın yetkilerini kullanarak imar yolsuzluğu yaptığı iddia ediliyor. Bakan çocuklarının yerel yönetimlerin imara açmadığı arazileri bakanlığın yetkilerini kullanarak imara açtırdıkları ileri sürülüyor. Şahsımla alakası yoktur. Yine aynı şekilde oğlum ve çalışma arkadaşlarımın da masumiyetine inancım tamdır. Bu manada süreci dikkatle takip ettiğimizi ifade ediyor. Hukukun üstünlüğüne ve masumiyet karinesine, özellikle bunu uygulamakla yükümlü olanların daha bir özen göstermesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Babalar ve oğullar, babalı oğullu bir durum var. Fakat ses kayıtlarının aslı da şeye alınmış. Orijinal dinleme kayıtları muhafaza altına alınmış. Savcı Öz tarafından telefon konuşmalarında eklemeler var diye bir iddia vardı. Çünkü İçişleri Bakanı tarafından yapılmış olan iddialar. Yani büyük iddialar. İçişleri Bakanı bizzat kendisinden habersiz. Evet. Kendisinin oğluyla oğlunun ifade alınan ifadesine bir takım sözler monte edildiğini söylemişti. Yani evet, ya peki, dünya çapında bir skandal. Muhafaza alınmış orijinal tapeler, orijinal ses kayıtları. Peki eklenmediği ortaya çıkarsa ne olur? Bir istifa daha görebilir miyiz sizce? Niye? Bakan çünkü kendi ağzıyla eklemeler var dedi. Olabilir. Her şey söylenebilir. Bir sürü atasözü geliyor aklıma ama şimdi hiçbiri ne uygun bulamadım dil ve konuşma üzerine. Emniyete denetime giden Öz, soru ve tape kayıtlarının değiştirilmesi ihtimali üzerine orijinal kayıtları mühürlü zarfla korumaya almış. Aysun Yazıcı'nın haberi bu da Taraftan. Şüpheli olarak çağrılan polis müdürü ifadeye gitmedi. Bu da dünya çapında bir, dünya çapında olmasa bile Türkiye çapında pek görülmemiş bir krizdi. Yani savcı çağırıyor, gel ifadeni alacağım şüpheli olarak diyor. Gelmem diyor polis müdürü istihbarat. MİT krizinde de böyle bir şey gerçekleşmemiş. Evet. Miydi? Ve Adalet Bakanı ile başsavcı önceki gün geç saatlere kadar konuşmuşlar. Ne görüştükleri bilinmiyor. Kayıtlar mahkemede dinlenecek. Mahkemede şaşar vaziyeti olacak mı? Bir de başka bir haber var. Rüşvet operasyonunun fitilini ateşleyen ihbarı da maliyeden ödül almak isteyen Ş.D. nokta yapmış. İhbar mektubu maliye, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığına da gitmiş. Yani ilk şikayet Rusya'dan gelmiş. 2011 sonunda, 2 sene önce tam. Türkiye'den gelen bir kişinin üzerinde nakit bulmuş. Olay şikayet edilmiş. MASAK araştırma başlatmış. Kara para trafiği. Geçen sene bu sefer de bu vakitlerde Ekim'de savcılığa şikayet etmiş. Savcılık dosyayı incelerken Aralık 2012'de de geçen sene tam bu vakitlerde ihbar, ŞD'nin ihbarı ortaya çıkmış. Soruşturma büyümüş. Zarrab'ın 87 milyar avroyu nasıl akladığı belgeleriyle anlatılıyormuş. Sırada daha 4 banka var deniyor. Haberde çok ayrıntılı bir haber. 4 bankanın adı geçiyormuş. ÇETE, Çalık'a ait Aktif Bank, Garanti Bankası, Kuveyt Türk Bankası ve Deniz Bankı da milyarlık para trafiği için kullanmış. Yani kendi çalışanları yakmış sarrafı. Bazı iddialara göre bazı çalışanları kara para trafiğini deşifre etmek için Reza Zarrab'dan da para istemiş. Evet. Sarraf, çok kötü bir espri yapacağım ama dayanamadım. Sarraf insan sarrafı değilmiş demek ki. Çıkalım mı? Çıkalım. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Merhaba Mithat, günaydın. Merhabalar. Merhaba Mithat Bey. Merhaba Can. Evet, konumuz belli. Bir de ilk istifa haberini de biraz önce aldık son dakika haberi olarak. Zafer Çağlayan. Ekonomi Bakanı. Evet. Ekonomi Bakanı görevden ayrıldı. Ama tabii bu daha başlangıç diye bakılabilir herhalde. Hiç şüphesiz başlangıç, evet. Dinliyorum, yok. Sen yok, ben yap istersen. Yani enteresan şeyler var. Muazzam sayıda açıklama var ama hiçbiri aslında ortadaki bu Cumhuriyet tarihinin, hatta belki de bütün Türkiye tarihinin en büyük rezaleti olmaya doğru giden skandalı açıklamak için yeterli değil. Büyük bir gerginlik de devam ediyor. Çünkü başbakan da AKP'de kabul etmiyor. Hiç, bu tamamen bir komploya da dönüştürmüş vaziyette. İçeride ve dışarıda kökleri olan büyük bir komployla kendilerini mahvedilmek istediğini söylüyorlar ama çok dallanıp budaklanacağı da benziyor. Ne diyorsun? Evet. Evet, yani skandalın büyük olduğu çok net. Ortada bir skandal var. Fakat mesele skandaldan ibaret değil. Ve yine değerlendirmelerin büyük bir kısmında tek tek olayların esas alındığını işte görebiliyoruz sizler de. Hani fark ediyorsunuz. Yani bütün bu olayları birbirine bağladığımızda ortaya çıkan önemli bağlantı noktaları ya da kapitone noktaları nedir sorusu çok daha fazla tartışılmalı bence. Yani olayların göz ardı edilmesi gerektiği anlamına gelmiyor benim söylediğim. Olaylar tam tersine zaten mutlaka takip edilmeli, tartışılmalı falan. Ancak tabii bu tartışmada işin bağlantı noktalarını ortaya çıkarmayı ihmal etmek de bizi yine yere götürmeyecektir. Yine hayır geldiğimiz yerde patinaj yapmaya devam edeceğiz görünüyor. Biraz daha açalım tabii bunu. Şimdi ortada büyük bir yolsuzluk olayı var. Deliller var, işte açıklamalar var, sonra gözaltılar, tutuklamalar var ve telaffuz edilen meblağlar, bu meblağların söz konusu olduğu ilişkiler falan hakikaten insanı infiale sürükleyebilecek kadar kapsamlı, büyük. Peki bu kadar büyük olmasını neye bağlayabiliriz? Yani Türkiye yolsuzlukların yapılmadığı, artık olağan dışı, anormal sayıldığı bir ülke değil ki. Yani Türkiye'de zaten yolsuzluk bizim kamu yönetiminin olağan bir unsuru ola gelmiştir şimdiye kadar. Birkaç nedeni falan arka arkaya sıraladığınızda belki tabloyu biraz daha fulurluktan kurtarma imkanı bulabiliriz diye düşünüyorum. Her şeyden önce tabii bu yolsuzluk meselelerinde AKP'nin bugüne kadar o çok fazla kendi içine dönük ya da esaslı bir sorgulamayı bugüne kadar yaptığını kesinlikle söyleyemeyiz. Yani çok sıkı bir suskunluk ve sır perdesi kurabilmiştir. Mesela başka belediyelere baskınlar yapıldı, o belediyelerle ilgili soruşturmalar açıldı ama çok fazla sayıda duyum olmasına rağmen ne basın ne de emniyet ve yargı bugüne kadar hükümeti hedef alan ya da hükümete dönük herhangi bir faaliyet yapmadılar, açıklamalar ya da soruşturmalar olmadı. Birdenbire bu kadar büyük çaplı bir olay karşımızda duruyor ve hükümeti hakikaten de sarsacak nitelikte. Bunun bir anlamı var tabii. AKP'nin özellikle 2007'den itibaren yavaş yavaş askeri vesayetin tasfiyesiyle devlet aygıtını kontrol etme konusunda epeyce yol aldığını biliyoruz. Kontrol sadece devlet aygıtını değil, aynı zamanda medyayı da kontrol etme konusunda ciddi bir performans sergilediğini de söyleyebiliriz. Dolayısıyla yolsuzlukların gündeme gelmesini sağlayacak kanallar zayıflatılmıştı. Şimdi birdenbire bir başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Kontrolün daha da güçlü olması gerekiyordu şimdiye kadar, değil mi? Evet. Yani olağan varsayım, olağan tahmin bu olurdu. Madem kontrol o kadar yüksekti, neden peki şimdi daha da güçlüyken bu kontrol patlamış gözüküyor? İşte tam bu soruyu tek tek olaylara bakarak cevaplamak kolay olmuyor. Yani Türkiye'de tuhaf genellemeler ve klişeler var. Geçen programımızda konuşmuştuk. Hani cemaat AKP nasıl çatışıyor? AKP cemaat değil mi? Yıllardır hep böyle sürene geldi, biliyorsunuz değil mi? Evet. Yani işte AKP devleti ele geçirdi ya da cemaat devleti ele geçirdi. dendiğinde aslında bir fark belirtilmiyordu çoğu yerde. Ama gördük ki mesele bu kadar basit değil. Bağlamak istediğim yere bir anekdotla varmaya çalışayım. Oradan biraz devam edelim. Birkaç yıl önceydi sanıyorum. Kaç yıl diyemiyorum ama 6-7 yıl falan belki 8 yıl unuttum gerçekten. Bakmam lazım kayıtlara. Türk-Alman Kamu Hukukçuları Forumu vardı ve düzenli olarak yılda bir kere Almanya'da bir kere de Türkiye'de bir şehirde bir araya geliniyordu. Kamu hukukçuları toplanıyordu. Türkiye'den işte birkaç kişi katılıyordu. Almanya'dan da özellikle Köln Üniversitesi organize ediyordu. Ve Köln Üniversitesi ile başka üniversitelerden kamu hukuku hocaları oturup belli bir gündem üzerinde bir gün, iki gün tartışmalar yapıyorduk. Tebliğde sunuluyordu. Sistem sorununu, yani Türkiye ve Almanya'da devlet anlayışının gelişimi, hukuk devleti fikri konusunu tartıştığımız toplantı sanıyorum ilk toplantıydı. Ve İstanbul'da yapılmıştı. Benim de bir tebliğim vardı. İşte anlatmaya çalışmıştım. Çok dinleyicimizin bildiği görüşleri ve bu hukuk devleti, askeri vesayetin nasıl tasfiye edebileceği, özellikle o zamanlar çok daha açı fazla güçlüydü, çok daha fazla gündemdeydi ve güçlüydü askeri vesayet. Evet. Ben mesela şeyi anlatmıştım, tabii Türkiye-Almanya arasındaki benzerlikler, yapısal benzerlikler falan da konuşulmuştu. Bu askeri vesayetin çözülmesinin Türkiye'nin otoriter modernleşme hattından ayrılmasının imkanlarını ve muhtemel sonuçlarını tartışıyorduk. Çok önemli bir kamu hukuku profesörü, anayasa hukuku profesörü Klaus Stern, yani duayeni sayılıyor Almanya'da kamu hukukunun. Hani şöyle bir uyarıda bulunmuştu. Daha doğrusu konuyu biraz oraya çekmişti. Demişti ki biraz sağdan bakan, sağ görüşlü, muhafazakar bir kamu hukukçusu. Demişti ki devletler uzun süre belli kurumlarla yönetildiklerinde ya da yönetimde belli kurumlar çok ağırlıklı olduklarında bunları tasfiye ettiğiniz zaman bir sıkıntı yaşanır. Boşluk ortaya çıkar. Hatta biraz toplumun öz güvenine de etki eder. Yani belli toplum kesimleri birdenbire kendilerini boşlukta, sahipsiz hissedebilirler. Böyle bir saptamadan sonra devam etmiştik işte tartışmaya ve eğer devletin çekirdeği sayılacak kurumlarda ya da güçlerde ciddi bir tasfiye yaşanırsa oranın yeniden doldurulması ya da yeni örtülü hukukla düzenlenmemiş örtülü iktidarların oluşması için çok amansız bir çarpışma başlar. Şimdi Türkiye bence bu çarpışmayı yaşıyor. Çünkü nereden bakarsak bakalım olay sadece yolsuzluk meselesi değildir. Elbette yolsuzluktur. Zaten bana göre AKP Türkiye modernleşmesinin yarattığı siyaset kültürü ve yönetim anlayışının bir devamını temsil ediyor. Yani yönetme anlayışı bakımından farklı değildir. Bunu en az 7-8 yıldır yazdığımı, hem birikimde hem gazete yazılarında yazdığımı hatırlatayım. Şunu, hatta bir iki kitapta da var. Şunu diyoruz. Devlet üzerinden ve devlet imkanlarını kullanarak kendini güvence altına alma ve hegemonya kurma. Bu bütün Türkiye'deki bütün siyasi akımların bugüne kadar parlamentoda yer almış, belki Türkiye İşçi Partisi hariç, belki de Türkiye İşçi Partisi hariç, işte BDP belli, o da hariç tutulabilir ve ondan önceki partiler. Bunun dışında merkezde ve merkeze yakın ya da merkezi hedefi, yani bütün partiler devleti kendi güvencelerinin ve hegemonyalarının en cazip kaynağı olarak görmüşlerdir. Eğer devlet içinde örgütlenirseniz ve devleti, devlet kurumlarını kontrol ederseniz birçok unsurla kendi hegemonyanızı sürdürebilirsiniz. Bunlardan biri klientalizmdir, müştericiliktir. Yani devlet rantını kendinize bağlı bir sermayeye basın. Hatta daha alt kademelerde başka odaklar yaratmak için kullanıyor iktidar partileri ve AKP'nin de bunu yaptığını dünya alem biliyordu aslında. Yani geçen hafta açık sır demiştik ya birkaç evet. tane noktaya. Bunlardan biri de buydu. Fakat işi AKP'nin tek başına yapma şansı yok. Çünkü AKP yani devlet kurumlarının tek başına kontrol etme imkanı yok. Çünkü AKP kendine ait kadroları olan bir bağımsız güç değil. Milli Görüş'ün Milli Görüş içinden çıkmıştır fakat Milli Görüş de ihbari değildir. Kadroları doldururken, oluştururken çeşitli cemaatlerden devşirdi, eleman devşirdi. Ayrıca vesayetle mücadele, askeri vesayetle mücadelede yine Fethullah Gülen cemaatiyle ittifak durdu. Çünkü Fethullah Gülen cemaatinin özellikle yargıda emniyette çok güçlü olduğu bilmiyordu. Kendim, dün işte Kıbrıs'a gelirken Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı benim hocam Celal Güney'le sohbet ediyorduk. 85'te o siyasalda işte bu tür konuşmaları yaptığımızı hatırlattı. Sistematik olarak siyasalar cemaat çevresi öğrencilerinin özellikle Fethullah Gülen cemaati çevresinin ciddi bir şekilde yüklendiğini söylemişti. Yani sürekli yeni gelen öğrencilerden cemaatin kurumlarından yetişen öğrenci sayısı sistematik olarak artıyor. Şimdi demek ki devleti bir şekilde kontrol etme ve oradan siyasal ve ekonomik rant elde etme hedefi çok erkenden başlamış belli grupların zaten. Hatırlayalım, bunu bir dönem MHP çok yoğun yapıyordu. Özellikle 70'lerde. Adalet Partisi'nin kendine ait böyle çok geniş bir militan kadrosu yoktu. Kendisi işte siyasi organları işgal ederken alt kademe kadroları alt kademe kritik yönetim kadrolarını genellikle MHP'nin havuzundan alıyordu, dolduruyordu. Biraz daha dağıttık gibi görünüyor ama şöyle toparlamak istiyorum. Hani bu devlet dediğimiz aygıt Türkiye'de çok güçlü. Almanya ile meseleyi bu açıdan tartışmıştık. Onun için hatırlattım onu. Bu aygıt işte kendine ait bir dünyası olan bir varlık. Tıpkı Hegel'in devlet anlayışının da olduğu gibi. Yani devlet toplumdan ayrı, toplumun üstünde, toplumun dışında kendine ait çıkarları, kendine ait alanları olan ve çoğu zaman da hani hesap vermesi düşünülemeyen bir varlık olarak, bir organizma olarak yerleşmiştir. Şimdi bu organizma birdenbire değişemezdi. Ve vesaire 2007'den sonra sistematik olarak geriledikçe ve daha ağırlıklı olmak için, devletin kalbini ele geçirmek için bir mücadelenin başlayacağı da biliniyordu. Aslında bu tür geçiş süreçleri çalkantılı, sallantılı süreçlerdir. Ve mesele hangi güçlerin burada siyasal ve toplumsal ağırlık oluşturacakları meselesidir. Çünkü yeni bir düzen kurulacaktır. Bunu biz bu programlarda defalarca konuştuk, söylemeye gerek yok. Pek çok insan da biliyor. Bir şey tasfiye ediliyorsa onun yerine bir şey konacaktır. Sorun şu şimdi. Bu yeni nasıl oluşacaktı? Nasıl oluşmalıydı? Gördük ki aslında yeni eskinin yöntemleriyle kurulmaya çalışılınca pek de yeni olmuyor. Ve bunu yıllarca uyarı olarak da kendi programlarımızda, yazılarımızda gündeme getirmemizin nedeni yeninin oluşumuna, demokratik hukuk devleti değerlerini, ilkelerini esas alan çevrelerin, sosyal adaleti esas alan çevrelerin ve özellikle bu radyo dinleyicileri için önemlidir. Hani ekolojik değerleri önemseyen çevrelerin ağırlıklarını koymaları gerektiği. Bunun altını çiziyorduk. Eğer siz ağırlığınızı koyamazsanız, eğer dışarıdan işte yine olayları darmadağınık bir şekilde ele alarak peşinden koşmaya çalışırsanız, elbette sizin etkiniz de olmayacaktır yeninin oluşumunda. Ben şimdi çok kesin konuştum. Yok, şimdi yani estağfurullah. Şimdi yani burada çok önemli de bir çelişki, daha doğrusu bir bariz artık bir şey gözüküyor. Yani ben yıllar oldu artık. Bu Lord Owen'ın söylediği hubris sendromundan bahsetmiştik. Yani kibir sendromu, uzun süre iktidarda kalanların. İşte Lord Acton'un da sözünde görüldüğü gibi şey bozuyor, yozlaştırıyor, çürütüyor iktidar, kudret, muktedirlik ve mutlak iktidar da mutlak şekilde çürütüyor, yozlaşıyor. Yani şimdi iyice artık inandırıcılığını yitirmekte olduğu gibi bir izlenim var bende. Mesela başbakanın yurt dışına gitmeden de seçim toplantılarında Karadeniz'de, Trabzon'da, Sinop'ta, Giresun'da yaptığı konuşmalarda da bir inandırıcılık problemi çekmekte olduğunu da görüyorum. Yani şimdi mesela Doğan Akın, T24 yazarlarından Doğan Akın ilginç bir şey yapmış ve AKP programına bakmış. Adalet ve Kalkınma programına, yolsuzluk için hangi sözlerin verilmiş olduğuna. İşte kirli operasyon, ihanet ve yolsuzluk kılıfı altında hükümetimizi hedef alıyorlar diyor şimdi. Ama büyük bir görevden alma, hukuk devletini çiğneme niteliğinde işler yapıyor. Savcı ve polisi zorluyor, suçluyor ve kolluk güçlerine, amirlerine bilgi vermeye zorlayan yönetmelik değişikliğine de gidiyor. Bunlar skandal hakikaten. Evet, hani başta söylediğimiz skandalın çok önemli unsuru. Evet, oysa mesela daha başlangıçta toplumları ve devletleri tahrip eden yozlaşma, yolsuzluk, usulsüzlük, çıkarcılık, iltimas, hukuk önünde ve fırsat açısından eşitsizlik diye gidiyor. Bu gibi olumsuzluklar partimizin en yoğun mücadele alanlarıdır diye başlıyor program. Doğrudur. Hele 2002'deki seçim beyannamesini falan okuduğunuzda. Evet. Bağımızda çok daha çarpıcı. Bağlayacaksa ben dedim, sonra araya gireyim. Yok tamam, bu yani bu çelişki tabii kimsenin de yavaş yavaş gözünden kaçmayacaktır diye düşünüyorum yani. Elbette öyle. Yani şöyle diyelim, bir defa bu hubris meselesi son derece önemli. Geçen programımızda benim yani bu gidişatın nereye yönelebileceği, akışın hangi yöne doğru olabileceği konusunda bir yazımı almıştım. 2010 Mart'ında yazdığım Yollar ve Sonlar, yani tuttuğunuz yol gideceğiniz sonu belirler. Yani yüce amaçlara kirli yollarla ulaşamazsınız. Evet. Yani hukuk dışı yöntemleri ne kadar fazla kullanırsanız ve bunları işte çok daha iyi bir noktaya gitmek için kullandığınızı söyleseniz bile öyle olmuyor, bunu biliyoruz. Bu eceli bir tartışmadır. Bundan bir, o yazıdan bir yıl kadar sonraydı galiba, Siyaset ve Hubris diye bir yazı yazmıştım. Hubris'le ilgili ilk yazım şeyi. Yani bu bağlamda Erdoğan'a, Başbakan Erdoğan'ı doğrudan doğruya konu alan bir yazıydı. Ve Hubris'in mutlaka yaratacağı sonuçlardan biri, yani yaratacağı kesin olan sonuçlardan biri intikam duygusunu körüklemektir başka çevrelerde. Diğeri de tabii ki iktidar yozlaşmasını teşvik etmektir. Bütün mesele tek kişine odaklanınca. Şimdi AKP burada çok bir varoluşsal savunma refleksi gösteriyor. Yani Gezi'de de aynı şeyi yaptı. Gezi'yi de kendisine yönelik bir komplo olarak gördüğü için her yöntemle kullandı. Hem medyayı, söylemi, hegemonya metotlarını kullandı. Ve sürekli olarak bir varoluşsal tehdit, kendi varlığına yönelik bir kökten tehdit olarak algıladı. Böyle algılayınca da topyekün saldırıyor. Bu meseleyi de sadece böyle görüyor. Yolsuzluk meselesini de şimdilik en azından sadece çok ya da çok çok büyük ölçüde sadece kendilerine yönelik varoluşsal bir tehdit olarak görüyorlar. Olabilir ve vardır. Benim şüphem yok. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün bunu görmezden gelerek diğer boyutunu, şimdi söyleyeceğim boyutunu görmezden gelerek bu yolsuzluk meselesinin ötesine geçmek ve o ötesine geçtiğimizde iyi bir Türkiye yaratmak mümkün değil. O da şu. Devlet içinde biraz önce söylediğim o örgütlenmeler artık çok ciddi boyutlarda ve bir tür özet yapıları oluşturmuşlar yargıda ve poliste, emniyette. Bunu biliyorduk zaten. Fakat biliyorduk dediğimizi de pek çok insan ayrıştırmadan söylüyordu. Yani bu AKP'nin hegemonyası diyordu. Ya da işte sadece ne bileyim bilmem kimlerin hegemonyası. Oysa bugün yargıda ve poliste çok ciddi bir örgütlenme artık saklanamıyor ki. Bunu cemaatin temsilcileri söylüyorlar. Aslında MİT krizinde de söylüyorlardı. Yani kendilerini meşru bir siyasi oluşum, sanki iktidarı ele geçirmek ya da kontrol etmek ya da paylaşmak konusunda meşru hakka sahip bir güçmüş gibi sunuyorlar. Burada da bir pervasızlık var. İki tane büyük pervasızlık var. Hükümetin bu yolsuzluklarla ilgili o topyekün savunma ve giderek saldırı pozisyonu, yani vakayı gözlerden kaçırma, olayları yok sayma tavrı bir pervasızlıktır. Biraz önce söyledik ya, sadece olaylara bakmak nasıl bir körlükse, bütün olayları yok saymak da müthiş bir pervasızlıktır. Şimdi bir yanda bu tartışma buraya sıkışmış görünüyor. Bir defa olayları elbette görmek gerekiyor. Bunların peşine hukuk devlet yöntemlerini inşa etme şansı var düşüncesiyle düşmek gerekiyor bu olayların peşine. Hı hı. Ve herkesin bunu yapması kesinlikle şart. Yani orada hiçbir taviz söz konusu olmamalı. Devlet içinde bazı güçlerin özellikle iktidar kurmuş oldukları gerçeği, olayların ardına ve düşmek ve onların sonuna kadar aydınlatılması ve hesap sorulması hedefinden en ufak bir taviz vermeyi gerektirmiyor. Ama bunu yaparken de gözlerin kapatılması, başka bir yöne doğru kapatılması da bizleri bir süre sonra başka bir benzer, belki başka bir olay üzerinden benzer bir pısır çatışmaya götürecektir. Türkiye bugün bulunduğu noktadan daha bir yere gelemeyecektir o zaman işte. Asıl meselenin burada yattığını düşünüyorum. Çok önemli. Yani yılın bu son programımız oluyor bu yıl için. Evet. Ben de bir son haber vereyim o zaman. İçişleri Bakanı Muammer Güler de istifa etmiş. Şahane. Ya bakın bunlar şahane gelişmeler. Evet. Yani ben biraz önce Twitter'da sosyal medyada baktım programdan önce. Şu değerlendirmeler bana çok ham geliyor. Ha, istifa etti demek ki sorumlu. Ya zaten bu anlayış dolayısıyla Türkiye'de istifa kurumu işlemiyor. İstifa etmek mutlaka sorumluluğu üstlenmek demek değildir diye başladığımızda, istifa bir siyasi ahlak ve hukuk devleti kurallarının işlemesi için bir güvence olarak ortaya çıkan bir kurumdur. Evet, daha ilk andan yapılması gerekir ve beklenirdi. En doğrusu buydu. Anında yapılması gerekiyordu. Evet. Onu geçen hafta konuştuk. Burada da belli ki AKP savunmayı ve topyekün engellemeyi esas aldığı için bu olayda önce operasyonun daha yukarılara ve başbakana doğru uzanmasını engelleyecek tedbirleri aldılar. Şimdi istifalar geliyor, daha fazlası da gelecektir zaten. Tamam, bu her şeye rağmen iyidir. Şimdi nereye odaklanmak gerekiyor? Üç nokta. Birincisi, siyasal sorumlular istifa etmeli. İkincisi, hukuksal sorumlular hesap vermeli. Üçüncüsü, devlet yeniden hukuk devleti ilkesi, demokrasi, şeffaflık, hesap verebilirlik değerleri çerçevesinde yeniden nasıl örgütlenir mücadelesini sürekli daha fazla daha fazla önemsedir. Yani bu üç nokta bence şu anda önümüzde duruyor en önemli şey olarak. Evet, yıla da belki de böyle bir bundan kapatış. Ben bundan hayırlı sonuçlar çıkacağını söyledim daha ilk gün olay patlak vermeden önce. Bu iyi sonuçların ortaya çıkabilmesi için daha kapsamlı, daha derinlemesine ve daha uzun hedefli bir toplumsal mücadeleye, toplumsal çabaya, siyasal çabaya, siyasal oluşumlara da ihtiyaç var. Önümüzdeki seçimler bunun için bir fırsattır ve ben bu fırsatın da değerlendirilmesini istiyor, umuyor, bekliyorum. Temennim budur. Yeni yıl daha iyi bir Türkiye yaratsın, getirsin ya da yeni yılda daha iyi bir Türkiye yaratabilirim istiyoruz ve bunun için de fırsat büyük şu anda. Evet. İyi olur inşallah. İnşallah. Güzel olur. Çok teşekkürler Mithat. Yeni yılda görüşmek üzere. Görüşürüz. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Money. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round. The clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, of that we both are sure on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. In the winter and you curse to the wind that you fate. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tat, rat-a-tat, at the window. At the window. Who's there? Hunger. Oh, hunger. See how love flies out the door. Money makes the world go round, the world go round, the world. Money makes the world go round. Mark a yen, a buck or a pound. That clinking, clanking, clunking sound is all that makes the world go round. It makes the world go round. Evet. Evet, Liza Minnelli ve Joel Grey'den Money, Para adlı şarkıyı dinledik. Kabare filminden ve müzikalinden bir müzik konumuz para, dünyayı döndüren para. Yeni istifa haberiyle de çalkandı ortalık. Evet. En azından bizim buradaki avluda hareketlilik oldu. Tekrar edelim ne olduğunu. Son bir yarım saat, bir saat içerisinde Türkiye gündeminde bir haftadır yerini koruyan bu rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarında adı geçen bakanlar arda arda istifa etmeye başladı. Bu sabah erken saatlerinde ilk önce Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ardından da İçişleri Bakanı Muammer Güler'in istifa ettiği haberleri geldi. Çağlayan yaptığı açıklamasında bu durumu, operasyonu çirkin bir oyun olarak nitelendirdi ve bu oyunu bozmak ve gerekçelerin ortaya çıkarılmasını sağlamak için Ekonomi Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunmaktayım dedi. İçişleri Muammer Güler ise Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada 17 Aralık'ta Başbakan Erdoğan'a görevden affını istediğini söyleyerek bugün de yazılı olarak başbakana, Sayın Başbakanımıza görevden affımı sundum diye konuşmuş. Bu iki bakan bu sabah itibariyle istifa etmiş durumda. Evet, Hüseyin Çelik halbuki kendisine sorulduğu zaman gazetecilere şeyi söylemişti. Başbakan zaten verdiler, henüz daha karar vermedi, bu kararı başbakan verecek demişti. Başbakanın ağzından dinleyeceksiniz demişti. Pek öyle olmadı anlaşılıyor. Zaten epey bir süreden beri de bir çözülme görüldüğünü söylüyorduk. Evet. Özellikle de sık sık adını ettiğimiz o hubris sendromu, yani kendini kaybetme, kibir sendromunun tekli bir şeye dönüştürüldü. Tekli bir monolitik yapıya iyice dönüştürdü kendine ilişkin. Dört bakandan bahsediyordu ama Çelik yaptığı açıklamasında. Dört bakan arkadaşımızın kamuoyuna bizimle alakalı böyle bir algı oluşması istendi. Biz sizin istediğiniz herhangi görevi bırakmaya hazırız dediğine şahit olmuş Çelik. Bu bakanların başbakana yaptığı açıklamasında. Bakanlar istifalarını sunuyordu. Buna bizzat ben şahidim demişti. İlk iki bakan istifa etmiş. Yani Çağlayan ve Güler istifa etmiş, Ekonomi Bakanı ve İçişleri Bakanı. Diğer iki bakan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'la Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış'ın istifa haberleri henüz yok. Evet, onlar biz çok rahatız diyordu hepsi. Ama daha önceki konuşmalarda özellikle Egemen Bağış bunun Gezi'den sonra burada da toslayacaklar filan diye gayet yukarıdan bir edayla konuşuyordu ama bakalım öyle evet. Gidecek mi? Bu arada iki bakan etik bir davranış sergileyerek istifalarını verdiler ama tekrar etmek gerekirse diğer iki bakanın herhangi bir istifa haberi yok şu anda gündemde. Evet. Gerçi bir hayli gecikmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ama geç olsun güç olmasın da denebilir. Evet, Mithat Sancar'ın da bu haberi duyduğu zaman şahane tepkisinden de anlaşılabileceği gibi hukuk devletinin ve bu tip işlerin üzerine gidilmesinde çok önem taşıyan bir durum bu. İstifa müessesesi Türkiye'de en az çalışan kurum müessesedir. Bu arada şeye de iki dakikalığına dönecek olursak Doğan Akın'ın T24'teki derlemesinde ilginç bir şey vardı. Mithat Sancar'a da kısmen sözünü ettik ama Erdoğan AKP programında yolsuzluk için hangi sözleri vermişti diye bir derleme yapmıştı. Yani şimdi işte operasyon, kirli operasyon ve ihanet, yolsuzluk kılıfı adı altında hükümetimizi hedef alıyorlar gibi bir söylem tutturdu ve müthiş bir işte medyadan da kendisine bağlı oldukça şakşakçı bir medyada da aynı söylem, işte kılıf söylemi devam ederken bir yandan da işte emniyette eşi görülmemiş bir görevden alma dalgası gerçekleştiriyor. Üstelik de bizzat İçişleri Bakanı'nın hiç dahli olmadığı da belli. Bu değişiklikleri, polisteki değişiklikleri de kendisi yapıyordu. İşte emniyet yani 150'ye yakın, belki de aşan sayıda emniyet müdürü Türkiye'de. Emniyet müdürü ve amiri görevlerinden alındı. Ayrıca da işte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne de gene İçişleri Bakanı'ndan muhtemelen haberi olmadan acilen vekaleten atanan Aksaray Valisi Başbakan'ın özel uçağıyla İstanbul'a getirilmesi gibi olaylar. Ardından Vadli Kolluk Yönetmeliği'nin değiştirilmesi, kanun gereği gizli yürütülmesi gereken soruşturmalar hakkında amirlere ve başsavcıya bilgi verme zorunluluğu getirildi. Yani yargı bağımsızlığı ayaklar altına alındı. Ardından da medyanın bütün hakları çiğnendi. Emniyet müdürlüklerine girmeleri yasaklandı. Eşyalarını almalarına bile izin verilmemiş önce, biliyor musun sen? Hmm. Emniyete gitmişler odalarında. Durun bakalım filan diye böyle muameleler. Yani örtbas edilmeye çalışıldığı izlenimi doğmuştu bu büyük şeyin. Bu izlenimin kamuoyunda büyük bir infiale yol açması ihtimalinin de giderek büyüdüğünü belirtmişti Şahin Alpay'ın dün okuduğumuz yazısında, bunlar vardı. Evet, ama eşyalarını almalarına izin vermişler. Evet. Emniyet Genel Müdürü'nün, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde gazetecilerin kaldığı odada kalan gazetecilerin o şeyine izin vermişler, eşyalarını almışlar. Lütfetmişler yani. Yerine kim gelmiş biliyor musunuz odalaya? Kimin yerine? İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü'nde boşaltılan basın odasına gazetecileri yerine. Kedi mi? Hayır, özel harekat timi. Hmm. Evet, büyük operasyonlarda ve saldırı ihbarı alındığında emniyet dışındaki yerlerden ana binaya gelen özel tim kalıcı olarak merkezi binaya yerleşmiş. Bu şekilde. Yani basın çıkarılmış, özel tim konulmuş. Hayırlı olmuş. Bu da sembolik mi alacağız bunu acaba? Basın, artık benim sembolik gitsin, olarak almadığım bir şey yok. Peki, şimdi bu çok ilginç ama. Evet. Yani kirli operasyon, ihanet filan derken Erdoğan aslında 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AKP'nin kamuoyuna taahhütlerini içeren AK Parti programında yolsuzluklara, adli kolluğa, yargıya ve kuvvetler ayrılığına ilişkin sözlerini derlemiş ve aradan çekilmiş Doğan Akın. Mesela en önemlisi şu: yolsuzluk ve toplumları ve devletleri tahrip eden yozlaşma, yolsuzluk, usulsüzlük, çıkarcılık, iltimas, hukuk önünde ve fırsat açısından eşitsizlik, ırkçılık, partizanlık, despotluk gibi olumsuzluklar partimizin en yoğun mücadele alanlarıdır diyor. Bununla başlamış. 2. Kamusal yaşamın her alanında tam şeffaflık ve hesap verme anlayışına hakim kılacak bir siyasi program takdim ediyoruz demişler. Tam şeffaflık ve hesap verme. Siyasetin kirlenmesini önleyen yasal düzenlemeler yapılacak. Siyaset bir rant aracı görüntüsünden kurtarılacak. Seçimle gelen herkes kanunen vermek zorunda olduğu mal bildirimlerini şeffaf olarak kamuoyunun bilgi ve denetimine sunacak. Şimdi halbuki daha bugünkü gazetelerde gördüğümüz gibi bizzat Muammer Güler işte sattığı villanın parasını banka ekonomisine kaynağını göstermesi mümkün olmadığı için evde tutuyordu diyor. Yani tümüyle aykırı, ya da Süleyman Aslan'ın dediği ve hayır amaçlı paraları nezdimde tuttum çünkü gene gösteremezdik bankada hesabını filan diyor. Yani bu böyle. İkincisi, kuvvetler ayrımı uygulanacak, yargıç güvencesi korunacak başlığı altında. Kayıt dışılık her alanda önlenecek diyor parti programında. Kanunlar ve kurallar kondukları amaç doğrultusunda uygulanacak ve kalitesi evrensel standartlara kavuşturulacak. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkiler açık, net ve anlaşılabilir biçimde belirtilecek. Kuvvetler ayrımı ilkesi hassasiyetle uygulanacak. Denge ve denetim sağlanacak üç kuvvet arasında. Yargıç tarafsızlığı ve yargı bağımsızlığı tam sağlanacak. Yargıç güvenceleri korunacak. Yargıçların örgütlü suçlar, haksız rekabet, döviz işlemleri, sigortacılık, kara para aklama ve sermaye piyasası suçları gibi alanlarda uzmanlaşmaları sağlanacak. Bu da böyle bir programın şey bölümü de. Yeni bir parti programına ihtiyacı yok galiba Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Katiyen eskisini olduğu gibi. Eskisini olduğu gibi aynen kullanabilirler. Hatta geçmişte bugünün problemlerini işaret ederek iktidara gelmiş bir parti olarak da nitelendirebiliriz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni. Aynen öyle. Zaten Today's Sunday zamanında da çıkan manşet yazısı da buna işaret ediyordu. Bu böyle bir taleple geldiği için büyük bir başarı kazandı. Sene kaçtı acaba bunu? 2002. 2002. Yani 2002, aradan geçen 11 sene sonra aynı parti programıyla Adalet ve Kalkınma Partisi yeni seçimlere girerse gene bu problemler üzerinden büyük bir oy oranına sahip olabilir gibi duruyor. Tabii. yolsuzluklarla mücadele için kapsamlı bir program hazırlanıp derhal uygulamaya konulacak. Kamu yönetiminde şeffaflık ve ihale mevzuatı yeniden düzenlenecek. Yolsuzlukların önlenmesi, tespit ve soruşturulmasında görev alacak tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon birimi kurulacak. Savcılıkların yetkisi artırılacak, başsavcılıkların yolsuzlukla mücadele için. Yürürlükteki anayasanın parlamentoya verdiği sayıştaya dikkat isterim. Denetim yaptırma yetkisi kanuni düzenlemeye kavuşturulacak. Yani şu anda ana muhalefet partisinin en büyük isyan ettiği konulardan bir tanesi olan evet. Sayıştay. Sayıştay belgelerinin gelmediği durumu. Ve 2002'de görülmüş. Raporlarının da 200, yani 300 sayfadan 30 sayfaya indirilmesi gibi durumlar. İşte tam rakamı hatırlamıyorum evet. Ama kuşa çevrilmesi. Gelelim adli kolluğa. Şimdi dağıtılan şey konusunda programda ne deniyor? Kolluk kuvvetlerindeki uyum ve hiyerarşiyi bozmamak kaydıyla adli kolluk kurulacak. Türkiye'nin Avrupa Konseyi çerçevesinde oluşturulan yolsuzluğa karşı devletler grubuna GRECO iştiraki gerçekleştirilecek. Uluslararası yolsuzluklar hakkında ceza sözleşmesi, yolsuzluklar hakkında medeni hukuk sözleşmesi, uluslararası bunlar vakit geçirmeden imzalanıp onaylanacak. Uluslararası denetim ve uluslararası işbirliğine önem verilecek yolsuzlukların önlenmesi için kamu yönetiminde şeffaflık, hesap verme sorumluluğu ve öngörülebilirlik yönetimin her alan ve kademesine yerleştirilecek ve nihayet benim en sevdiğim şeyi sona bıraktım. Buyurun. Haklı zayıfları haksız güçlülere karşı korumak vazgeçilmez prensiplerimizden biridir. Bu nedenle programımız bir kısım veya kesimin huzur ve mutluluğunu değil, herkesin huzur ve mutluluğunu sağlamayı ne yapmaktadır? Hedeflemektedir. Hani alkışlar arkadaşlar, avludan bile duyuluyor. Yani işte sessiz alkış, bu forumlardan sonra İstanbul'un etrafında ve Türkiye'nin dört bir tarafında ortaya çıkan forumlardan sonra komşularımızı rahatsız etmemek için alkışlarımızı sessiz yapıyorduk ya, o gelenek hala sürüyor, o ruh hala sürüyor. Tamam, teşekkürler. Çok çok kolay olmadı bu programı hazırlamamız. Senin evet. dediğin gibi şimdi yürürlüğe sokuyoruz. R Bey bana 200 bin dolar verdi. Barış Güler'e verdim. R'nin Barış Bey'e borcu vardı. Aslan'a rüşvet komisyon vermedim. Okul yaptırmak istediğimi söyledim. Üniversite için bağış yaptım. Bu da Rıza Sarraf'tan. R Bey kim? R Bey. R nokta Bey. Bilmiyorum. Önemli mi sence? İsimler mi bu noktada önemli tabii ki değil mi? İşte R Bey verdi 200 bin doları o da Barış Güler'e vermiş. Çağlayan'la da ilgili bir açıklama vardı Rıza Sarraf'tan. Şimdi istifa etmiş o Ekonomi Bakanı da Rafael Çağlayan'la. Görüşürüz ailece eve geldi. Yeni aldığımız kuyruklu piyanoyu beğendi. Ben de ona nereden alınacağını söyledim. Gitti aldı yoksa böyle bir şey yok falan diye de konuşmalar vardı. Kuyruklu piyanoyu beğenmiş evet. Tamam. Yani sattığı villanın parası kutudaki paralar. Bağış için borç götürdüm bağış yaptım falan diye gidiyor mesele. Tamam bu meseleyi burada... Durduralım şimdi. Durduralım ama yeni iddialar da vardı. En son hızlı tren, yüksek hızlı treni hatırlıyorsunuz değil mi? Yüksek hızlı trende... Ben Asr'ın projesi Marmara'yı biliyorum. Bir de yüksek hızlı tren var. Yüksek hızlı tren soruşturulmasındaki iddialara göre iş adamları işlerini bağışlarla yürütmüş yine. Her taraftan bağışlar akıyor. Ankara'da yürütülen çok sayıda kamu görevlisi ve iş adamının şüpheli olduğu yüksek hızlı tren soruşturmasının değiştirilen adli kolluk yönetmenliği ile ilgili ayrıntıları belli olmuş. Polislerin Ankara Cumhuriyet Savcısı Hakan Büyükabacı'nın talimatıyla gizli yürüttükleri suç örgütü kurmak, yönetmek ve ihaleye fesat karıştırmaktır. Rüşvet suçlamalarıyla alakalı soruşturmanın bilgileri amirlere iletilmiş. Ve soruşturma dosyasında milyonlarca liralık yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmayla birlikte çok sayıda suç unsuru bulunuyormuş. 22 Temmuz 2004 tarihinde gerçekleşen hızlı tren faciasında toplam 230 yolcunun öldüğünden bahsediliyor T24 gazetesinde. Ve son 4 yıldır inceleme altında olduğundan bahsediliyor. Yani 5-10 firmanın gizli anlaşma yoluna gittikleri ortaya çıkarıldığı kaydediliyor. Bu ihale aşamasında. ve şüphelilerin GSM telefonları, GSM hatları dinlenmiş. Ve 1 milyon TL'lik bir bağıştan bahsediliyor mesela. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Vakfı'na 1 milyon TL'lik bağış yapmaları üzerine iptal edilen ihalelerden bahsediliyor. İlginç ithamlar var. Kimler var bu şeyin içerisinde soruşturmada? Söyleyeyim mi? Belki tanıyorsunuz içindeki bu soruşturmaya tabi olan büyük firmaları. Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ile İçtaş Belen Ortak Girişim Grubu tarafından çalışmaları yürütülen Ankara-İstanbul Demiryolu Hızlı Tren Projesi'nin ikinci etabının ortak girişimi böyle bir işbirliğine gittiğinden bahsediliyor. Demiryolu rantını paylaştıkları tespit edilmiş T24'ün haberine göre. Yapmamışlardır. Şüpheli kamu görevlileri var. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdüründen Limanlar Daire Başkanı'na kadar epey bir kişinin ismi sayılıyor. Bu da Ankara'da yürütülen bir başka rüşvet soruşturmasından gelen haberlerdi. Evet. Evet. Bitirmek üzereyiz. Bitirmek üzereyiz. Şeyi söyleyelim, önemli. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, belki onu Gezi Parkı'nda da konu etmek mümkün olabilir. Evet. Önemli bir karar var. Beyoğlu Nazım imar planına karşı açılan iptal davası uzun zaman sonra karara bağlanmış İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından ve belediyenin uygulamaya koyduğu planları iptal etmiş. Beyoğlu'na dur kararı verilmiş durumda. Tarihi bir karar. Beyoğlu'nu turistleştiren imar planı iptal diye verilmiş. Bunu birazdan... Evet, bu yalan, daha doğrusu bu imar talanına karşı sokaklara çıkılmıştı geçtiğimiz hafta sonunda, hatırlarsanız pazar günü 22 Aralık'ta. Mahallelerimizi ve doğamızı savunmak için deniliyordu bu sokağa çıkışın nedeni. Kentsel rantın hesabını sormak için insanlar Kadıköy Meydanı'nda buluşmuştu. On binlerce kişi. Onlardan bir tanesi de aslında Elif Çermik. 64 yaşındaki Elif Çermik. Sarıyer'deki Dağ Evleri Gecekondu Mahallesi'nden geliyordu. Aralarında çocuklar, engelliler, yaşlılar ve hatta evden gelmiş beraber yaşadıkları arkadaşları, hayvanları da beraberinde getiren insanların üzerine gaz bombası atılmıştı. Yoğun bir biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullanılmıştı polis tarafından. 64 yaşındaki Elif Çermik de yaşananlara doğrudan tanık olan eşi ve komşularının anlatımıyla miting alanından ayrılmaya çalışırken polis tarafından kullanılan yoğun biber gazı ve müdahalenin yol açtığı gerginliğe maruz kalarak kapalı bir mekana sığınmış. Burada da kalbi durarak gecikmeli bir biçimde hastaneye kaldırılmıştı. Önce Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan Elif Çermik'in uzun bir süre duran kalbi burada yeniden canlandırılmış. Ve Elif Çermik, Doktor Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Hastalıkları, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koroner yoğun bakım ünitesine sevk edilmiş. İstanbul Tabipler Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu'ndan alınan bilgilere göre, en son bilgilere göre ağır kalp yetmezliği tanısı konulmuş kendisine ve beyin tomografisinde istemik alanlarında ödem saptanmış. Yani ödemler saptanmış beyin tomografisinden çıkan sonuca göre. Elif Çermik'in bilinci hala kapalı ve sağlık durumu da son derece kritikmiş. Bu kent mitingi sonrasında yapılan açıklamalardan bir tanesi de buydu. Kent mitingi sekreteriyası tarafından. Ve yani oldukça kritik bir durumdan bahsediliyor. Dağ Evleri Halkı ve Anadolu Yakası Forumları hastanede geçirdikleri ikinci günde Çermik ailesine dayanışma ziyaretinde bulunmuşlar. Ve 64 yıllık hayatında gecekondulu bir kadın olarak kamusal alanda konuşma olanağı olmadığı için belki de ilk kez deniliyor. Yaptığı konuşmasında bunun da sesleri var, belki Selahattin bulabilir ve Gezi Parkı özelde dinletebiliriz. İyi bir mahallede yaşamak istiyorum, güzel bir ülkede yaşamak istiyorum diyordu Elif Çermik Çapul TV'ye. Ve şu anda yoğun bakımda ağır bir sağlık tablosu içinde yaşama savaşı vermek demiş. Gelen son bilgilere göre. Evet, ona da acil şifa dileyelim. Aynen öyle. Acil şifalar dileyelim ama bu polisin uyguladığı kör şiddeti de bir şekilde ne kadar acı verici hale geldiğinin de son kurbanı olarak da görmeyi unutmayalım. Elif Çermik. Evet. 64 yaşında gecekondulardan gelen bir kadındı. Sarıyer'den gelen bir kadındı. Elif son Çermik. İki haberi de söyleyelim ve bitirelim. 9'u tutuklu 22 avukatın yargılandığı Çağdaş Hukukçular Derneği ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ortak savunma vereceklerini açıklamış. 160 sayfadan fazla olan savunmalarını özetleyeceğini belirtmiş. 340 gün sonra ilk kez savunma yapmaya başlamışlar. Konuşma sırası bize geldi diyorlar. önemli bir dava o. 500 avukat savunuyor. Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticilerinin de bulunduğu 9'u tutuklu 22 avukat. Davanın ilk duruşması dün. Duruşmaya katılan 500 avukat arkadaşlarını ayakta alkışlamışlar. Önemli bir şey. Bir de sayılar, rakamlar verirken son olarak da şunu belirtelim. Rüşvet operasyonu incelemesinde çete üyelerinin rüşvet olarak neler verdiklerini gördün mü? Hayır. Sen sadece para zannediyordun. Müthiş yanıldın. Selahattin, ne yanıldınız ikiniz? Ben söylemiştim. Kek, çikolata, pasta, börek falan mı diyeceksin? Saat, takım elbise, ayakkabı, ya, piyano ve mücevher de vermişler. Onları biliyoruz zaten. Peki, onlar normal olarak zaten birbirleri arasında veriyorlar. Al bu piyanom senin olsun. Takım elbisen çok güzelmiş, o benim olsun. Ya hemen benim bir çıkardım. Saate ihtiyacım var, al bu saat senin olsun gibi şeyler zaten bürokratlar arasında yapıldığı söylenen şeylerden bir tanesi. Bazı bürokratlar tabii ki. Evet, biri de en güzel taraflarından bir kolaylık da sağlanıyor rüşvette. Ve bazı rüşvet ödemeleri taksitle yapılmış. Kaç taksit olduğuna bakamadım. Ondan sonra şey yapabiliriz. Şimdi bitiriyoruz. Evet. Bitirirken de Patti Smith dinleyelim. Free money, yani al sana bedava para. İşte hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby, it would mean so much to me. Jet plane, babe. Get you on a higher plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet and then take you down deep where it's hot, hot in Arabia, baby. Then cool, cold, you feel the snow and we'll roll, train, roll, train, roll, roll, train, train. When we're dreaming, when we're dreaming, when we're dreaming. Gone. Oh, I know our troubles will be gone. Açık Gazete.